पंछी परदेसी तू जोगी है कि जादूगर इनमें से कोई भी नहीं मैं सपनों का सौदागर फरमान कहाँ से लाऊं चेहरा कंगन सब सामान कहाँ से लाऊं डोली सहरा कंगन सब सामान कहाँ से लाऊं ले ओ दिल देखे